إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وخير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنيندelea na tafsiri hii ya surat al-Furqan jana tulisimamia katika aya nambari 29 na leo biidhnillah tutaondokea katika aya nambari 30 ya sura hii surat al-Furqan anasema Allah subhanahu wa ta'ala aya nambari 30 surat al-Furqan waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura waqala ar-rasul na alisema mtume sallallahu alayhi wasallam وقال الرسول نمتومي أليسيما أليسيما نين يا ربي أي مولاهم يا ربي أي مولاهم إن قومي حقيقة واتوانك إن qaumi, hakika watu wangu, ittakhadhu hadha alqur'ana, wameifanya hii Qur'an, ittakhadhu hadha alqur'an, wameifanya Qur'an hii mahjura, ni kitu kilichohamwa. Mahjura ni kitu kilichohamwa kabisa kabisa. Waqala ar-rasul, na alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya rabbi, e mola wangu, inna qaumi, hakika watu wangu, ittakhadhu hadha alqur'ana, wameifanya Qur'ani hii mahjura, ni kitu kilichohamwa. Wameikimbia, wameihama. Aya hii ni moja katika aya ambazo zinomtaka Muislam afahamu nini mahusiano yake yeye na Qur'an. Kuna relation gani baina wewe na Qur'an? Sasa hii aya itatoa jibu kwako. Je, ni katika wale ambao Mtume alishtaki kwa Mola wake wanaihama Qur'an au humo? Tafsiri ya aya hii, ndugu zangu wa Islam, itatupa msisimko mzuri juu ya namna gani mahusiano yetu sisi na hii Qur'an al-Karim. Anasema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, yaqulu ta'ala mukhbiran an rasulihi wa nabiyihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa kuhabarisha, kwa maana kuzitoa habari, kama mfano vile mtu ameitisha press conference na sasa anazungumza kitu ili watu wapate kujua kwamba kuna moja mbili tatu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala mukhbiran, anahabarisha kuhusu mtume wake wa nabiihi na nabii wake Muhammad SAW, annahu qal, kwamba mtume SAW amesema, ya rabbi, e mola wangu, inna qaumi, hakika watu wangu, ittakhadhu hadha alqur'ana, wameifanya Qur'ani hii mahjura, wameigura, lugha ya Kimombasa, wameihama, yani katika hali ambayo kuikimbia kabisa wana ajara. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, aya hii ukiangalia, wadhalika anna almushrikin, na huko ni kwamba washirikina kanu walikuwa, la yasghud lilquran wala yastami'unahu. Washirikina walikuwa la yasghud, neno sagha yasghu, bimaana mtu anatega sikio. Mfano, ala sabili mithali, kuna mazungumzo watu wazungumze, unasikia, au idha labda redio au kitu chengine chochote chatolewa tangazo, unasikia. Lakini wewe ukichukua hatua nyingine sasa, ile kwamba sio kama usikii, unasikia, lakini umechukua hatua, yani una pay attention sasa. Hii inaitwa yasghuna sagha. Kwa hiyo washirikina wao walikuwa la yasghuna lilquran, hawaitegei sikio Qurani kwa kuizingatia na kusikiliza kwa makini, waka pay attention. Wala yastami'unahu, wala vile vile hawalikuwa hawaisikilizi kabisa. Kwa hiyo kuna kusikiliza, hii ina maana ya usikilizaji wa jumla. Kuna hii neno sagha, kwa maana ya kusikiliza na kutadabbar na kuzingatia na kufuatilia. Sasa washirikina wao walikuwa hawaisikilizi kamwe Qur'an, walikuwa hawana kabisa kuwataka kuzingatia kinasemwa nini. Wakala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hawa washirikina, kuhusu hali hii, katika sura Fussilat aya nambari 26, waqala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi, na wakasema makafiri wanaambizana wao kwa wao na kuambia watu wao ni kwamba la tasma'u li hadha alquran, msisikilize hii Qur'an, walghaw fi, na ifanyeni zogo, fujo, makelele eh? Na mkifanya hivyo mnaweza mkafanikiwa kwamba Muhammad SAW hatopata wafuasi. Al-aya kama alivyoandika Ibn Kathir anasema fakanu, walikuwa washirikina idha tulia alayhim alquran, wanaposomewa Qur'an walikuwa wanafanya nini? Ni kwamba aktharu, walikuwa wakizidisha al-lakhta wal-kalama fi ghairihi, wakizidisha neno lakhtu ni zogo eh, yani kama mfano labda mimi nasema alafu na nyinyi mnasema, alimradi tu ikawa sasa hakuna ile utulivu, nani atasikia la nani na nani atasikiza la nani. Kwa washirikina walikuwa wakileta zogo wal kalamu, na mazungumzo mengine, alimradi hata la yasmauhu, mpaka inafikia hatua kwamba hawaisikii Qur'ani, hawaisikilizi Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu ya mazogo yao, makelele yao. Ibn Kathir rahimahullah akasema hili jambo hili la washirikina wakisomewa Qur'an wanaifanyia zogo na wanaleta maneno mengine, mazungumzo mengine, alimradi vurugu mechi, alimradi tu asisikie. Hadha min hijranihi, hii ni katika kule kuihama Qur'an. Sasa basi tuelewe ya kwamba kumbe huku kuihama Qur'an, Bwana Mtume aliposema inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura, kuihama, kumbe kuna aina na aina na aina na aina na aina na aina. Na kwa mujibu wa tafsiri Ibn Kathir, yeye ametaja aina saba za vipi kuihama Qur'an kama alivyoshtaki Mtume. Tutaziangalia hizi moja baada ya moja, na vile vile tutakuja kuangalia aina nyingine katika maneno ya al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake cha al-Fawaid. Yeye akataja aina tano za kwamba hivi ndivyo maana ya kuihama Qur'an. Tutakuja kuangalia vile vile Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, yeye akataja aina tatu namna kwamba hivi ndio maana ya kuihama Qur'an. Kwa hiyo kwa jumla tutaangalia aina 15, saba za Ibn Kathir, tatu za Ibn Taymiyyah na tano za Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sasa tunaanza na hizi aina saba za Ibn Kathir katika tafsiri yake. Aina ya kwanza, ukisikia kwamba mtu anaihama Qur'ani, ni kule kuifanyia zogo, kutokuisikiliza, ikawa mtu ana maneno mengine, ana story nyingine, basi ikalimrale tu hakuweza kupata nafasi ya kuisikiliza Qur'ani. Mfano, ala sabili limithali, kuna baadhi ya watu wanavyodhani kwamba ukifungua Qur'ani, labda una redio au kaseti au una simu au una chengine kwa sauti ili watu wasikie. Lakini kuna wakati huo huo watu wamo ndani ya shughuli zao, kila mtu ana mambo yake, vurugu mechi. Kwa hiyo Qur'ani yasomwa na watu wana mazungumzo yao na makelele. Sasa hii ni aina ile ya kuihama katika mfumo huo wa makelele. Wafanya biashara, sio wote, baadhi wanadhania kwamba ukiweka Qur'ani katika biashara yake basi wateja watakuja au itapatikaniwa baraka, hususan wauzaji mahoteli. Kwenda katika mahoteli kioski, anakuwekea Qur'ani, alafu lete chai, lete maharage, chai mbili, andazi moja, chai mchele, yani wali chuzi jana eh, katika hoteli zile za zenye mambo ya nini yale. Ukisikia wali chuzi jana, basi ujue yule mchuzi wa jana anajua, yule mpishi anajua, kumbe yule mchuzi wa jana aliobakia Sasa watu vurugu mechi, umelipa usialipa, nipunguzie na hivi na hivi, unaitoa Qur'ani sauti. Hii unaisababisha kwamba Qur'ani watu waihame, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake. Au vinginevyo msomaji anasoma Qur'ani kwa sauti ile ya lahmu ya kuimbaimba, ile kama sauti za kina Abdul Basit na wengineo, anaisoma aya 4-5 mfululizo pumzi moja, alafu watu pale wanakuja na mihemko ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya zidi zidi zidi zidi zidi zidi ya Allah. Hii ni kuihama Qur'ani kama alivyosema Mtume sallam, watu wangu wanaihama Qur'ani. Na walianza sampuli hii washirikina. Hii ni aina ya kwanza. Aina pili aliyotaja Ibn Kathir kuihama Qur'ani, kuigura Qur'ani, ni watarku ilmuhu hifdhuhu wa hifdhuhu aidan min hijranihi, kuacha kuisoma Qur'ani na kuacha kuihifadhi Qur'ani ni katika aina za kuihama Qur'ani. Ikawa mtu hana time na kusoma Qur'ani, kisa kikubwa ni kwamba mimi shaitimu, nimesoma nilipo mdogo, nimesoma msahafu mara hizi mara tatu ala eh. Kwa hiyo mimi nishamaliza kila kitu, lakini Qur'ani nataka isomwe, kwa maana watu wajue tafsiri yake, wajue watadabbur ndani yake kama tutakueleza baadaye huko mbele. Kwa hiyo kuacha kusoma Qur'ani ni moja kwa moja mtu ameihama Qur'ani. Na vile vile wahifdhi, kuacha kuihifadhi Qur'ani, min hijranihi. Ama suala la kuhifadhi, hili tushaliongelea hapa katika darasa siku nyingi, kwamba jambo hili halina ulazima kwamba kila mtu ahifadhi Qur'ani. Akihifadhi watu wawili watatu, basi yatosha, kwa maana kitu ambacho kinaingia katika kama vile jambo ambalo lilikuwa ni kifaya, akitosha mmoja, yani akiweza mmoja wengine hakuna ulazima. Na kuna baadhi ya wanazuoni wakubwa kubwa hakuhifadhi Qur'ani, mfano al-Allama al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah hakuhifadhi Qur'ani. Na tukisema kuhifadhi Qur'ani tunakusudia yote yote, sura 114 hii nazungumzia, hii ni hii. Kwa hiyo mtu hifadhiji wa Qur'ani kama hakuhifadhi yote, bado hajaingia katika makosa, kwa bada mekua basi bwana amehama Qur'ani kwa sababu hajahifadhi yote. Lakini ataingia katika makosa kwamba amehama, ikawa mtu hata ile inna atainaka hawezi kuhifadhi. Wadduha tabatiada idha jaa, ikawa mtu mweupe hana chochote chochote, labda labda kitachomfanya ahifadhi ni suratul fata, kwa sababu tu kwamba sheria za kifikihi huwezi kukubalika sala yako mpaka usome suratul fata. Kwa hiyo mtu anajua suratul fata tu basi, wal asri wala hana haja nayo, amma wala hana haja nayo. Sasa mtu kutokuhifadhi Qur'ani kwa sampuli hii akaacha, basi huyu anaambiwa ameihama Qur'ani na kutokujifundisha, maana ile hali ambayo kuisoma Qur'ani kama vile ambavyo inavyotakikana. Tutakuja kusoma huko mbele Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Hapa ndio inaingia hukumu hii ya kusoma Qur'ani kwa vizuri, na katika hali ambayo tutakuja kuelezea jinsi wa Qur'ani watu wanavyoikanyaga kanyaga. Kwanza ikawa mtu hataki kujifunza ahkami za Qur'ani tajwid, twende tu sukuma twende tu, alimradi anasoma tu, kumbe Qur'ani ina ahkami zake. Kuna ikhfa, kuna idhari, kuna idgham, kuna iqlab, kuna mambo mengi. Kwa hiyo mtu akawa hana time kujifunza na mambo haya, anaambiwa kwamba huyu ni katika wale aloshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Allah kwamba watu wangu wameihama Qur'an, hawana time nayo hata kujifundisha namna gani ya kusoma Qur'ani ile warattil Qur'ana tartila, hana time nayo. Lakini mtu huyu huyu anaweza akawa ni hodari mno wa kusoma mambo mengi ya kidunia na akawa anayajua kwa kichwa, ameyahifadhi yote. Mfano labda watu wanaosoma katika elimu za sekula. Kwa mtu anaingia A level, form 1, form 2, form 3, form 4. Ordinary level. Kisha mtu anaingia A level, form 5, form 6. Kisha mtu anaingia university. Sasa mtu huyu ukimuuliza katika mambo ya kisayansi na mambo mengine, ana kichwani kabeba maformula. Mfano wale wanaosoma chemistry. Chemistry kuna equations. Equation inaweza ikatoka mwanzo wa ukuta mpaka mwisho wa ukuta. Equation hiyo. Hawa ni watu sasa wale wa mambo ya physics wale. Sasa hali hii ajua mengi, formula zote anazifahamu yeye. Lakini kuisoma Qur'ani kwa tajwidi hajui. Haya inakuwaje mtoto wa Kiislamu wewe? Wewe tunakujumuisha katika hii aya, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, mahjura, watu wanaptime nayo kabisa. Sasa kitu gani kinachopelekea? Ni kwamba watu wamepewa kile kilichokuwa cha mwisho wakapewa mwanzo, na kile cha mwanzo kikaeka mwisho. Kivipi? Dunia na akhera, kwa Muislamu akhera ni kio cha mwanzo na dunia iwe ya mwisho. Lakini tunabadilishiwa, ni kwamba tunafahamishwa kwamba dunia ndio bora zaidi na akhera ni kitu ambacho cha baadaye. Kwa hiyo watu wanashibishwa life, maana lazima struggle na life. Soma bwana, someni bwana, unajua maisha yatakuja ambapo utasoma. Basi watu wanasoma, lakini hawakumbushwi habari ya akhera. Kwa namna hii inapelekea kwamba watu yani hawana time na kusoma Qur'an. Kwa sababu wanasema mkisha kuisoma hiyo waratilnahu tartila mtapata nini? Na kweli hapati kitu. Lakini akisoma mtu na akawa na shahada nzuri, akawa na ile hali ya kwamba yeye afahamika kwamba ni msomi, anapata mtu maisha mazuri ya kidunia, ajira nzuri na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo aina ya pili ya kuihama Qur'an ni kule mtu kutokujifunza Qur'ani na kuihifadhi. Aina ya tatu aliyotaja Ibn Kathir rahimahullah, watarku al-iman bihi wa tarku tasdiquhu min hijrali, na kule kuacha kuiamini na kuisadikisha ni katika kuihama. Kuiamini na kuisadikisha ni katika kuihama. Ikawa mtu anashindwa kuiamini Qur'an na kuisadikisha Qur'an, asoma, sio kama isome, anaisoma hapa saumu za Ramadhani huu anasoma, lakini hana imani nayo Qur'an wala haisadikishi Qur'an. Kwa hivyo hapa ambiwa kwamba mtu huyu ni mtu ambaye ameihama Qur'an. Hii ni aina ya tatu. Aina ya nne alivyotaja Ibn Kathir ni watarku, na kuacha kufanya nini? Afwan, aina ya tano, wataruku tadabburuhu watafhamuhu min hijrani, kuacha kutadabbur. Kutadabbur mumana, kutadabbur manake ni kuizingatia, kuizingatia na kuifahamu. Kama mfano hivi tumo katika darsa tunafahamu ala waqala ar-rasul ya rabbi, hafu tunaizingatia. Sasa kuacha huku kuizingatia na kuifahamu Qur'an ni moja katika kuihama Qur'an. Kwa hiyo huwezi kuzingatia kitu ambacho ukijui, mpaka ukijue kitu afu ndio utaweza kuzingatia. Na ndio maana ikazimekwa durusu za tafsiri ya Qur'an ili uweze kuzingatia Qur'an. Sidhani kama mtu kwamba ataweza kuchukua Qur'ani labda msahafu wa safarsi asema mimi nataka kudadabbar, kutadabbar, yani kuzingatia Qur'an. Unasoma zile aya za Kiswahili, maandishi ya Kiswahili. kutadabur kwenye ni kwamba lazima upatikaniwe ufafanuzi, ufahamishwe, na baadaye ndio unaweza ukazingatia. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kuacha durusu au darsa za tafsiri ya Qur'an, kuziacha basi ni kuihama Qur'an. Tafsiri ya darsa Qur'an, ukiangalia majority ya Waislamu wengi anaona kwamba darsa tafsiri ya Qur'an ndio kitu kilichokuwa cha mwisho, anakidogosha. Darsa gani bwana? Pana tafsiri sisi tunasoma fiki bwana, sisi tunasoma balagha, sisi tunasoma si nini, sisi tunasoma nini. Kwa hivyo watu wamekuja kwamba tafsiri ya Qur'ani ni jambo dogo, jambo dhaifu, na anasoma tafsiri ya Qur'ani anaonekana ngumbalu ngumbalu hivi, mpaka mtu asome yale mambo makubwa makubwa makubwa mafalsafa ndio anaonekana huyu msomi. Sasa ukidharau darasa Qur'ani tafsiri, sio lazima hii yoyote ile, ukidharau basi naam, umeihama Qur'ani, umeihama, kwa sababu ina maana umeacha kuzingatia na kuifahamu. Bil asifu shadidi, kwa masikitiko makubwa, inawezekana kuna baadhi ya markaz hata pengine za kisalafi, watu wasoma tu, wasomeshwa tu watoto, lakini hakuna darsa tafsiri ya Qur'an al-Karim, darsa ambayo ikawa shekhe akaa mbele akawa anasomesha darsa na kutoa maelezo na kuifafanua na kuielezea watu wakatadabbar. Kwa hiyo watu wanakuwa siku zote wana elimu kubwa, elimu kubwa kabisa, lakini kitabu chao wamekidharau kabisa. Na pengine hii tatizo la kuamba watu hawaithamini tafsiri ya Qur'ani, kwa sababu tafsiri ya Qur'ani hapa, mfano labda nikupe mfano, tumeanza muda mrefu hapa tafsiri. Je, kuna mtu labda kapewa shahada hapa? Bwana, nakukabidhi hii, umehudhuria darasa tafsiri ya Qur'ani. Hamna. Kwa hiyo watu wote wanaona, lakini elimu ambazo watu wanapewa shahada vikumbo wanapigana. Kwa hiyo kuihama Qur'ani maana yake ni mtu kuacha kuizingatia na kuifahamu, na huwezi kuizingatia Qur'ani mpaka uhudhurie durusu za tafsiri ya Qur'ani al-Karim. Watu wengi wanabeza durusu hizi za tafsiri. Bana ahdasa yenyewe ukae pale wewe usikilize. Mimi sioni faida yote. Yaani ukae usikilize tu basi basi ara asema wewe peke yake na hivi na hivi na makelele tu pale na hivi. Is nothing bwana. Masoma. Wataruku tadabburuhu wa tafahumu min hijrani. Jambo la sita akasema Ibn Kathir, وترك العمل به وامتثال اوامره واجتناب زواجره من حجرانه. kuacha kuitendea kazi, kuitekeleza zile amri zake, na kusudia kutekeleza amri zake na kujiepusha makatazo yake, wajtinab, na kujiepusha makatazo yake, basi huko ni kuihama Qur'an. Hii aina ya sita aloitaja Ibn Kathir, kwamba mtu anawezekana akawa tayari ashasoma haya anaijua, lakini hakuna implementation, hakuna doloti linalofanyika katika usoma, yani zile aya zilizofasoma katika Qur'an, hajiepushi mabaya wala vile vile hatekelezi zile amri, basi hii itakuwa ni hijran. Hijran yani ni kuihama Qur'an. Aina ya saba anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, anasema wal udulu anhu ila ghairihi. Mumana al udul ni hivi, mfano hapa kuna tuseme amekuja mtu na magazeti mawili, kwa hiyo akakupa usome, ukachukua moja ukasoma, lakini hujamaliza ule ukurasa wa kwanza, ukalitupa lile gazeti au ukaliweka, kisha ukageuka sasa unaanza kusoma vitabu vingine, mambo mengine, yani kaa ile tafsiri, ile gazeti wewe huna time nalo, kama umelipa mgongo. Hii inaitwa udhul anhu. Kwa hivyo moja katika makosa, moja katika kuihama Qur'an ni al-udhulu anhu ila ghairi, ukaipa mgongo, ikawa huna time nayo, huna shughuli nayo, ukawa unatazama mambo mengine au unasoma mambo mengine, unashughulikia vitu vingine zaidi ya Qur'an. Akataja mfano wa mambo matatu. La kwanza akasema Ibn Kathir, ikiwa mtu yule ambaye akaiacha Qur'an akaipa mgongo, akawa hana time nayo, akashughulika min shi'rin, na mashairi. Mashairi haya, mashairi katika somo la balagha, mfano ukisoma balagha basi ndani yake mashairi mengi mengi sana kabisa. Kwa hiyo kama mtu ahifadhi mashairi, ahifadhi mashairi, kuna abiati hizo za nani, sio za nani, za nani, za nani, abiati zote ziko hapo na anazifahamu maana yake kila kitu, lakini Qur'ani au kwa lugha nyingine akawa mtu ameshughulishwa sana na mambo ya makasida. Makasida, watoto, kuna baadhi ya vyuo anaweza akapewa mtoto daftari, yani sema kama huu msafu huu ugawe nusu, kasida tupu, lakini Abdul ya kumsifu Abdul Qadir Jailani si na nini na nini na nini, basi kwa watu watoto waimbishwa tu kasida, wahifadhishwa tu makasida we. Kesho kutwa bwana kutakuwa kuna dua hiyo iko kwa Sharifu al-Alawi na nani, kwa hivyo hifadhini ile kasida ile, hifadhini vizuri, watoto wanahifadhishwa makasida we. Sasa hii ni kuiacha Qur'an, yani kwa kuihama Qur'an mtu kushughulikia mashairi, au ikawa mtu ajishughulisha zaidi na kwa kauli, kwa maana maneno, aqwal mbalimbali, ala sabili mithali, mfano mtu akajishughulisha sana na maneno ya msamiati au ile misemo ya Kiswahili wanasema usipojenga ufa, usipoziba ufa utajenga ukuta, haba na haba jaza kibaba. Sasa ikawa washughulishwa watu na vitu kama hivyo, wakaacha Qur'ani, huko ni kuihama Qur'ani. Au pengine ikawa ni maneno ya watu ambao walokuwa wakaonekana kwamba wana akili nyingi, watu wa falsafa, falsafa za kina Aristotle, za kina V.I. Lenin, kina Karl Marx, ikawa mtu anajua falsafa zote za kina na kina nani za kina nani. Na bahati nzuri ni kwamba ukienda katika vyuo vikuu, baadhi ya zile fani ambazo zinachaguliwa, moja ni kuna faculty ya political science. Political science hakuna zaidi ya yani zaidi ya 99% mafundisho yake ni kusoma falsafa za watu tu. Basi ukisoma mafalsafa basi mtu anachukua degree ya kwanza political science, ya pili mpaka anapata PhD yale political science. Kwa hiyo ashughulishwa na maneno ya watu akaacha Qur'an, hii ni kuihama Qur'an. Au ghina, anasema Ibn Kathir, maana nyingine ya kuihama Qur'an ni mtu akaipa mgongo Qur'ani, ashughulika na mambo ya majimbo. Majimbo ambayo kwa sasa ndiyo yanachukua nafasi kubwa katika kuharibu vizazi vyetu. Wasanii hawa ambao wao ndio wanaonekana kwamba ndio watu bora na ndio watu muhimu katika jamii. Nyimbo, kila siku nyimbo zinatoka mpya, siku kuna nyimbo ya Diamond, siku kuna nyimbo ya Zuchu, siku kuna nyimbo ya nani, nyimbo za nani, nyimbo za. Sasa majimbo haya ikawa watu washishughulisha na nyimbo. Qur'ani hana wanaambia kwamba hii ni kwamba nyinyi mmefanya al-udhulu anhu, mnajishughulisha zaidi katika mambo ya nyimbo au lahwi au mambo ya upuuzi. Lahwi hapa ya upuuzi inaingia hata mambo ya mpira haya. Mpira umewasomba watu wengi, wameihama Qur'ani, wamekwenda katika mpira. Naam, Uislamu leo ukiwauliza, ligi zote za duniani wanazijua. Gereza, kuna Manchester City, kuna Arsenal, kuna Liverpool, kuna Manchester United, kapigwa saba kama kasimama hivi na Liverpool. Basi almuhimu ni kwamba kila mtu anakuwa Muislamu anajua zaidi, lakini Qur'ani hana kitu. Hii inaambia kwamba ameihama Qur'ani kwa mambo ya upuuzi tu. Au vile vile ikawa mtu amejishughulisha na tariqatin ma'khudhatin min ghairihi, ni zile njia ambazo zilizokuwa tofauti na za Qur'ani. Njia nakusudia sera na vitu kama hivyo mbalimbali. Hizi, hii ni moja katika hijra. Sasa hapa tumepata aina saba namna ya kuihama Qur'ani kama alivyoeleza Ibn Kathir. Ama Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake cha Al-Fawaid ameandika aina tano za kuhama Qur'ani, kuihama Qur'ani. Akasema, qala Ibn al-Qayyim rahimahullah fi al-Fawaid, hajrul Qur'an anwa, kuihama Qur'ani kuna aina na aina na aina na aina. Ahaduha, ya kwanza ni hajru sama'uhu wal imanu bihi wal isghai ilayhi. Inafanana na zile kule, ni kule kutoisikiliza na kutokuiamini na kutokuitegea sikio katika hali ile ya mazingatio, isgha. Basi hii ni moja katika kuihama Qur'an. Wa thani hajru al-amal bihi, ni kule kutokuitendea kazi, kutokuifanyia kazi Qur'an. Aya zinasema hivi, lakini akawa watu hawakubaliani. Mfano labda katika masala mirath, lidhakar mithlu hadd al-unthayayn. Hapa watu tusikie bwana, kila mtu apate sawa sawa. Bwana, kuna aya hii lidhakar, na mara nyingi wanawake ndio wanakuwa hivyo. Inapokuja katika mirathi, wanawake wanapoambiwa lidhakar mithlu hadd al-unthayayn, wanaleta hao bwana, wanakuwa korofi. Illa man rahima rabbi, isipokuwa labda yule ambaye Allah amemrehema, amempa ile hali ya kwamba kumwonea huruma kuweza uongozi wake. Lakini wanawake wengi katika masala ya mirathi wanagoma bwana, wanasema bwana, twende pale, mimi sitaki mambo hayo bwana. Sasa hapana, mimi twende pale. Sasa namna hii kutokuielekeza Qur'ani katika kuifanyia kazi ni kuihama. Walwuqufi inda halalihi wa haramihi, na kutawakaf wakati jambo hili linaelezwa kama hili ni halali, ikawa mtu anatawakaf. Jambo hili ni haramu, anatawakaf. Almuhimu ikawa halalishwa na Qur'ani, wakawa watu hana time nayo. Liloharamishwa na Qur'ani, watu hana time nalo. Huku ni kuihama Qur'ani. Wa in qara'ahu wa amana bihi, Ibn al-Qayyim anasema hata kama mtu itakuwa Qur'ani aisoma na anaiamini, lakini madamu haitendei kazi, basi atakuwa ameihama Qur'ani. Wa thalith, na jambo la tatu ni hajru tahkimu wa tahakum ilayhi fi usuli dini wa furu'ihi. Ni masala sasa haya ya yani Qur'ani iwe ndo hakimu wetu inatuhukumu. Ikiwa mtu hakubali Qur'ani mhukumu, basi tayari ameingia katika kwamba ameihajiri Qur'ani. Mambo haya mara nyingi yanatokezea vile vile si katika nini mirathi tu, hata katika mambo ya talaka. Watu wengi kuifanya Qur'ani kwamba ndio iwe iwahukumu katika mambo ya talaka, wakwambia bana, mimi shekhe mmemwacha mke wangu kwa talaka tatu. Vipi? Nimwandikia talaka tatu mara zote nikampa hapo hapo. Je, vipi hizi talaka tatu au moja? Bwana, hii itakuwa talaka moja. Itakuwaje? Hii talaka moja, Allah anasema at-talaqu marratani. Talaka ni mara mbili, yani umwache mara ya kwanza umrejee, umwache mara ya pili umrejee, mara ya tatu tena ndio kushne. Hii unamsomea aya hataki, na anaijua pengine katika sura gani. Hasa hii inaambiwa kwamba ni hijr, ni hijr kuihama Qur'ani, kwa sababu hutaki namna gani, yani hutaki kule Qur'ani ikuhukumu katika mambo yako. Jambo la nne anasema Ibn al-Qayyim al-Rabi' ni hajru tadabburuhu, ni kama ile ambayo tuloisoma kule katika Ibn Kathir, ni kuyacha kuzingatia, na vile vile kuacha ma'rifatu ma arada al-mutakallim bihi minhu, kuacha yale ambayo yani kujua, yani kwamba mtu hataki ajue yale yaliyosudiwa katika Qur'ani. Wal-khamis, na jambo la tano ni hajr al-istishfa wa tadawi fi jamii amradhi al-qulub wa adwaiha, ni kuacha Qur'ani kuitumia kama ni dawa. Wa tadawi fi jamii amradhi, katika maradhi yote, lakini maradhi al-qulub, ya nyoyo. Kwa hiyo Qur'ani kumbe inatibu maradhi ya nyoyo. Ikiwa mtu atakuwa na ile hali ya maradhi ya ushirikina, maradhi ya nifaq, maradhi ya ria, maradhi ya nini, kiburi, Qur'ani inatibu maradhi hayo yote. Qur'ani inakuja vile vile kutibu kwa mujibu wa dalili za kisheria masala haya ya mas, mambo ya mashetani na vitu kama hivyo. Rukya, rukya, kuna rukya sharia, rukya ambazo zilizokuwa zimethibiti kwamba pakisomwa hichi na hichi, aya hii na hii na hii na hii na hii, basi asa Allah subhanahu wa ta'ala akaleta shifaa kwa mgonjwa wetu. Kwa hiyo Qur'ani vile vile inatumika katika kutibu maradhi ya nyoyo. Ikiwa mtu ataiacha Qur'ani katika kutibu maradhi hayo, basi atakuwa amefanya hije. Tunamalizia, waqala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, amesema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, man lam yakra al-Qur'ana faqad hajarahu, yule asiyesoma Qur'ani basi ameihama Qur'ani. Kuna watu siku 360 kwa mwaka zote zinapita hasome Qur'ani, ikifika mwezi wa Ramadhani ndio tena kila mtu hasa, lakini mwezi ukiandama Allahu akbar, Allahu akbar, ndio basi Qur'an. Kwa hiyo mtu asiyesoma Qur'an mfungo sita, mfungo saba, welele, asubiri mpaka Ramadhani, huyo hajarahu, ameihama Qur'ani. Ibn Taymiyyah anasema wa pili, wa man lam yatadabbar maanihi faqad hajarahu, na yeyote ambaye alokuwa aisoma Qur'ani lakini hazingatii maana yake, vile vile ameihajir. Na vile vile waman qara'ahu watadabbarahu, mwenye kuisoma na akaizingatia, lakini walam ya'mal bihi bima fihi, akawa hatekelezi yale yaliyokuwemo katika Qur'ani, fakadi hajarahu, basi mtu huyo atakuwa ameihama Qur'ani. Kwa hiyo hizi ni aina 15 ambazo maulamaa wametuelezea katika aya hii.